है बता उस शहर का नाम। ले चल जहां तेरी मर्जी ये तेरा है काम। अरे जाना कहां है बता उस शहर का नाम। ले चल जहां तेरी मर्जी ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना ऐतबार, कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ। अरे फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ओ मैंने तो की थी दिल लगी। अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी कसमें तोड़ चले।